У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Пяцёра кандыдатаў ад АГП зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Місія назіральнікаў АБС дагэтуль не мае гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Таціана Поклад. Падзеі ў свеце. Урад ЗША паведаміў, што распрацоўвае ўсебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу ў ЗША. Міністр фінансаў ЗША Генры Полсон заявіў, што прапанаваны план для выратавання банкаў ад пратэрмінаваных нявыплачаных крэдытаў будзе каштаваць сотні мільярдаў даляраў. У ліку прапановаў, якія маюць быць яшчэ пацверджаныя кангрэсам, выкуп урадавымі інстытуцыямі пратэрмінаваных закладных, па якіх банкі не атрымалі своечасовых выплатаў, што і выклікала фінансавы крызіс. Іншы крок для стабілізацыі рынку амерыканскія ўлады абмяжуюць продаж акцыяў без пакрыцця. Продаж акцыяў, якіх няма ў наяўнасці дзеля таго, каб набыць іх па больш нізкіх коштах да тэрміну пастаўкі. Уолл-стрыт рэагавала значным ажыўленнем на навіну аб захадах ураду з мэтай змякчыць нежаданыя наступствы крэдытнага крызісу. На азіяцкіх біржах сёння ажыўленне пасля таго, як з'явілася паведамленне аб умяшальніцтве ўраду ЗША ў вырашэнні праблемы ў рынку. Міністры абароны Украіны ўсе сябраў НАТО сёння сабраліся ў Лондоне на двухдзённую сустрэчу, каб абмеркаваць, як ваенныя дзеянні Расіі супраць Грузіі паўплываюць на далейшыя дачыненні альянсу з Расіяй. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у часе выступу перад сустрэчай сказаў, што існуюць разыходжанні паміж усходняй і заходняй Еўропай адносна адказу на выклік Расіі. Гейтс адзначыў, што НАТО не мае пазбягаць правакацыі ў сваіх дачыненнях з Расіяй. У Афганістане забітыя два ваяўнікі і арыштаваныя шэсць, у тым ліку адзін з камандзіраў Талібану. Аперацыя афганскіх і амерыканскіх войскаў праводзілася каля аднаго з гарадоў на ўсходзе непадалёк ад Кабулу. Вайсковыя сілы кааліцыі, кіраваныя НАТО, у Афганістане будуць расследаваць разам з афганскімі ўладамі заявы аб забойстве трох цывільных жыхароў, якіх вайскоўцы прынялі за талібаў. Яны былі забітыя ў сераду. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны. У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Місія назіральнікаў АБС дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмай. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі. Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслаў Багданкевіч, Аляксандр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаева – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчыя гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станіслаў Багданкевіч. Парламенцкія выбары власцю цэнтра збіркому і акружной камісіі перавышчыны фарс. До начала прадваритнага галасавання асталось 3 дня, аднака ніякіх інфармацыйна-агітацыйных матэрыялаў ізгатовіць мне і другім кандыдатам ад аб'яднанай гражданскай партыі не ўдалось. Із-за адказу типаграфіі санкцій цэнтра збіркома прыняць заказ.

доведался, что некоторые проуладные громадские организации выступили с инициативой сделать день 17 вересня, день нападу СССР на Польшу, святочным днем. Как можно лечить это святом, когда десятки тысяч, а может сотни тысяч заходних белорусов было репрессировано, або расстреляно, або выслано на полночь и в Сибирь? Как можно лечить святом расстрел поляков и белорусов у Катыни? Как можно лечить святом подею, у вынику якой была развязана Другая сусветная война? Можа хопить здеков над историей? Илля Копыл, город Менск. Это Яцкевич. Послухайте, что я присвятил для вас. Не завсёды дают мне послухать свободу. Те службы, сегодня повинен сказать, эдак дбают про клопот потребу народу, что ожидают и в уши, и рот завязать. Только треба запомнить, свобода, як птаха, что луна высоко над нами кружить, да усих закликая, не ведайте страху, коли хочете лепшую долю добыть. Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 18:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў Беларусі звязаныя з Беларуссю. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў АБСЭ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызваленыя ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску ў гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Рэчпаспаліта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. У Генуі працягваюцца судовыя слуханні ў справе ўтойвання непаўналетняй беларускі Вікі Мароз, сям'ёй з Кагалета, Алесандра Джуста і Марыі К'ярай Барначын. Беларускі бок працэс ігнаруе. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Урад ЗША паведаміў, што распрацоўвае усебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу. Міністр фінансаў ЗША Генры Полсон заявіў, што прапанаваны план для выратавання банкаў будзе каштаваць сотні мільярдаў даляраў. У ліку прапановаў, якія маюць быць яшчэ пацверджаныя кангрэсам, выкуп урадавымі інстытуцыямі пратэрмінаваных закладных, па якіх банкі не атрымалі своечасовых выплатаў, і іншы крок – амерыканскія ўлады абмяжуюць продаж акцыю без пакрыцця. Прэзідэнт США Джордж Буш у сваім выступе крыху пазней заклікаў Кангрэс адобрыць план і адзначыў, што гэта кардынальны момант для амерыканскай эканомікі. Міністры абароны краінаў сябраў НАТО сёння сабраліся ў Лондоне, каб абмеркаваць, як ваенныя дзеянні Расіі супраць Грузіі паўплываюць на далейшае дачыненне альянсу з Расіяй. Вайсковыя сілы кааліцыі, кіраваныя НАТО, ў Афганістане будуць расследаваць разам з афганскімі ўладамі заявы аб забойстве трох цывільных жыхароў. Паўночная Карэя рыхтуецца ізноў запусціць ядзерны рэактар у Ёнбане. Прадстаўнік паўночнакарэйскага міністэрства замежных справаў звінаваціў ЗША ў невыкананні абяцанняў, якія былі дадзены ў рамках дамовы аб дапамозе ўзамен на раззбраенне. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Багдан Андрусышын. Праз чвэрць гадзіны перадача Вячэслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». А зараз экспертыза. У чацвер Александр Лукашенко даў інтэрв'ю заходнееўрапейскім выданням «Financial Times» і «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Які галоўны сэнс паслання беларускага лідара еўрапейскай грамадскасці? Чаму Лукашэнка фактычна заклікае Захад абараніць Беларусь ад Расіі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюцца круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.